na Black Friday XXXL to tylko w MediaMarkt. Też bym się nie oparł. MediaMarkt! Takie ceny powinny być nielegalne! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 listopada, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kilkaset zachorowań mniej niż wczoraj. Nowych zakażeń koronawirusem jest ponad 16 tysięcy. Obywatelskie zatrzymanie w Ełku. Świadkowie złapali pijanego kierowcę. Kierowcy Opla zostały zabrane kluczyki. Miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Nie będą działać w święta wyciągi narciarskie we Włoszech. 16 310 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziły testy ostatniej doby w Polsce. Zmarło 579 osób z COVID-19, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Ponad 21,5 tysiąca pacjentów z koronawirusem przebywa w szpitalach. 2106 z nich jest podłączonych do respiratorów. Resort poinformował też, że dotąd wyzdrowiało 516 tysięcy zakażonych koronawirusem. Posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane jutro od godziny 13:00, przekazał wicemarszałek Izby Piotr Zgorzelski z PSL-u po posiedzeniu prezydium Sejmu. To będą tylko głosowania, dodał Zgorzelski. Powiedział też, że jest to spowodowane oczekiwaniem na uchwały Senatu. Marszałek Izby Wyższej poinformował z kolei, że pod koniec dzisiejszych obrad odbędzie się tura głosowań nad punktami, które zostały już, a także staną jeszcze rozpatrzone. Proszę się nastawić, że to trochę potrwa, ponieważ poprawek do różnych ustaw jest sporo, stwierdził Tomasz Grodzki. Senat ma głosować m.in. nad nowelizacją ustawy covidowej, która ma naprawić błąd posłów PiS-u, w wyniku którego znalazł się w niej zapis, że dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim medykom, a nie tylko tym skierowanym do pracy z pacjentami z koronawirusem. Świadkowie zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę w Ełku. Jechał ulicami miasta, w pewnym momencie pod prąd. W końcu zatrzymał się na środku przejścia dla pieszych, informuje Agata Kulikowska-Denałęcz z ełckiej policji. Kierowcy Opla zostały zabrane kluczyki, żeby nie mógł kontynuować swojej jazdy. Dzięki temu już po kilku minutach interweniujący policjanci zatrzymali wskazanego kierowcę. Przypuszczenia niestety się potwierdziły. Za kierownicą Opla siedział kompletnie pijany mężczyzna. Ten 54-latek miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 2 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami. Twórcy gry Wiedźmin z nagrodą Polska Marka 2020 przyznano w ramach 4. rankingu gospodarczego Lubię, bo Polskie, organizowanego przez Polskie Radio. Nagrodzeni to także GovTech Polska, PKN Orlen oraz Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. CD Projekt Red wyprodukowała cieszącą się ogromną popularnością serię gier Wiedźmin. Spółka jest notowana na giełdzie i dobrze sobie na niej radzi. O zwycięzcy mówił przewodniczący kapituły, prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz. Wiesz, czym się zajmują Wiedźmini? Każdy pentak to wie. Ci, którzy grają, to wiedzą, co to jest The Witcher czy Cyberpunk 2077. Ci, którzy nie grają, to na pewno wiedzą, kto to jest Wiedźmin. Ci, co grają na giełdzie, to wiedzą jeszcze lepiej, co to i kto to jest CD Projekt Red. Mądre słowa i dziękuję za prezent. Z kolei 10 grudnia zadebiutować ma kolejna bardzo wyczekiwana produkcja CD Projekt, gra Cyberpunk 2077. Zwycięzcą w kategorii firma najlepiej działająca w czasie epidemii COVID-19 została spółka PKN Orlen. Pierwsze miejsce w kategorii polski produkt innowacyjny zdobył pierwszy polski test molekularny na koronawirusa, stworzony przez naukowców z Poznania. W kategorii najlepsza polska usługa wygrał GovTech Polska. Święta we Włoszech, nie będzie jazdy na nartach. Rząd w Rzymie zapowiedział, że wyciągi narciarskie będą zamknięte przez cały okres świąteczny. Godzina policyjna będzie obowiązywać również w Wigilię Bożego Narodzenia. Od wczoraj trwają konsultacje rządu z władzami regionalnymi na temat restrykcji, które w związku z pandemią będą obowiązywać w okresie świątecznym. Jednak premier Giuseppe Conte już zapowiedział, że decyzja o otwarciu zamkniętych obecnie wyciągów narciarskich zapadnie najwcześniej w styczniu. Rząd wykluczył możliwość zniesienia godziny policyjnej. Być może w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra będzie obowiązywać już od 21, a nie od 22 jak obecnie. Oznacza to, że tradycyjne msze pasterskie rozpoczną się dużo wcześniej niż zwykle. Nie jest jeszcze jasne, czy wieczorem w okresie świątecznym czynne będą restauracje. Rząd po zakończeniu konsultacji wyda kolejny dekret bezpieczeństwa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.